opustem, gdyż ceny Citroenów zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Drzwi otwarte 23-25 stycznia. Citroen. Creative Technology. Już od jutra w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Przyjdź i sprawdź nas. Pamiętaj o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio, Paweł Drozd. Dzień dobry, jest czwartek, 22 stycznia. Serwis o 9 przedstawiła Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Propozycja Niemców jest skandaliczna, mówi w Trójce wicepremier Piechociński o przepisach dotyczących polskich przewoźników i płacy minimalnej. Kurs franka szwajcarskiego znów pójdzie w górę? Stanie się tak, jeśli Europejski Bank Centralny zgodzi się na dodruk pieniędzy. Rolniczy protest w Stargardzie Szczecińskim. Za 2 godziny na ulicę miasta znów wyjadą traktory. Polska ofensywa w obronie transportowców. Jutro wicepremier i minister gospodarki spotyka się z unijną komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług. Będą rozmawiać o niemieckich przepisach dotyczących płacy minimalnej, które uderzą w polskie firmy przewozowe. W tej sprawie do Berlina wybierają się też polscy ministrowie. Wicepremier Janusz Piechociński krytykował w Trójce prawo nakazujące płacenie kierowcom obcych firm 8,5 euro za godzinę, bo taka właśnie jest stawka obowiązująca w Niemczech. To jest skandaliczne to, co proponują Niemcy Europie, nie tylko Polsce. Dlatego zbudowaliśmy sojusze wszystkich możliwych krajów. Nieracjonalne z punktu widzenia funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego, nieracjonalne z punktu widzenia innych gospodarek. Zaś racjonalne z punktu widzenia gospodarki niemieckiej, szczególnie transportu, bo dzisiaj polski międzynarodowy transport drogowy wysunął się na pierwsze miejsce w Europie. Minister gospodarki zapowiada serię rozmów w tej sprawie. W piątek będzie w moim Ministerstwie Gospodarki pani komisarz Elżbieta Bieńkowska. Poruszymy tą sprawę. Jednocześnie, jak państwo wiecie, pani premier odbyła rozmowę telefoniczną z panią premier Merkel. Stosowne działania podjęła nasza także dyplomacja, w tym Ministerstwo Gospodarki, a w najbliższych dniach do Berlina udaje się misja dwóch konstytucyjnych ministrów Polski na rozmowy z odpowiednikami niemieckimi. Na niemieckie przepisy poskarżyły się do Komisji Europejskiej oprócz Polski także kraje bałtyckie, Węgry, Rumunia i Wielka Brytania. Komisja zażądała od Niemiec wyjaśnień. Na odpowiedź Berlin ma 30 dni. Sprzeczne doniesienia z Doniecka w sprawie liczby ofiar tragicznego wypadku w mieście. Według agencji AFP 13 osób zginęło, gdy pocisk spadł koło przystanku trolejbusowego. Z kolei rosyjskie portale podają, powołując się na policję, że zginęło 9 osób, są też ranni. Do tragedii doszło podczas porannego szczytu w dzielnicy Leninskaja. Pocisk spadł koło przystanku. Zniszczony został trolejbus i auto osobowe. Dzielnica ta była uważana do tej pory za stosunkowo bezpieczną. Uwaga całego świata finansów skupiona na Frankfurcie nad Menem. Europejski Bank Centralny może dziś ogłosić, że zacznie skupować obligacje krajów strefy euro. Plany te wywołują jednak spore kontrowersje. I o tym z Berlina Wojciech Szymański. Europejski Bank Centralny próbował już różnych metod ożywienia gospodarki strefy euro. Jedną z nich było wyraźne zmniejszenie stóp procentowych. Niewiele to jednak dało, dlatego bank prawdopodobnie sięgnie dziś po radykalny środek. Zacznie skupować obligacje krajów strefy euro tak, aby zalać rynek pieniędzmi. Autorzy planu mają nadzieję, że napędzi to ospałą koniunkturę Eurolandu, a także doprowadzi do wzrostu inflacji, która była w ostatnich miesiącach niebezpiecznie niska. Skupowanie obligacji budzi jednak kontrowersje. Sprzeciw zgłaszają bogate kraje, choćby Niemcy, które boją się, że w przypadku bankructwa któregoś państwa strefy euro będą musiały wesprzeć Europejski Bank Centralny swoimi pieniędzmi. Wielu ekspertów wątpi też w skuteczność całego programu. Poza tym słychać głosy ostrzegające, że skup obligacji będzie niezgodny z prawem. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Niewykluczone, że decyzja EBC przełoży się na kursy walut. Osłabnąć może euro. Umocnić się franka, ale nieznacznie. Traktory znów na ulicach miast w zachodniopomorskim. Rolnicy wznawiają protest. Twierdzą, że ani rządowi, ani Agencji Nieruchomości Rolnych nie zależy na rozwiązaniu spraw dotyczących obrotu ziemią rolniczą w Polsce, mówi szef Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego Edward Kosmal. Sprawa rolników jest bardzo ważna, kraj jest bardzo kryzysowa. Sprawa ziemi jest sprawą ewidentną, która jest na pierwszym planie i minister zobowiązał się rozmawiać z rolnikami, z komitetem i chcieliśmy rozmawiać. Jeżeli nie, będą zobaczyć inaczej sprawy. Za 2 godziny rolnicy będą protestować przed siedzibą Agencji Nieruchomości Rolnych w Stargardzie Szczecińskim. W następnych dniach nie wykluczają podobnych akcji w innych miastach zachodniopomorskim. Ten protest to także wyraz solidarności z górnikami. Udział w akcji zapowiedzieli pracownicy kopalni Brzeszcze. Koalicjanci w walce z państwem islamskim zjeżdżają do Londynu. Brytyjski minister spraw zagranicznych i amerykański sekretarz stanu zaprosili przedstawicieli około 20 państw. Zagrożenie terroryzmem nie jest dla Wielkiej Brytanii niczym nowym, jak mówił niedawno telewizji Sky premier David Cameron. Prowadzimy walkę z islamskim ekstremizmem już od dobrych 15 lat, ale to zagrożenie ulega stałym metamorfozom. Zasadniczy problem jest ten sam, ale dawniej miał główne źródło w Afganistanie i Pakistanie, a teraz zagrożenie płynie z Iraku i Syrii. Do tego mamy do czynienia z domorosłymi terrorystami, zradykalizowanymi przez to, co widzą w internecie. Ale fundamentalnym problemem jest kult śmierci, będący perwersją jednej z wielkich religii świata, powiedział premier Cameron telewizji Sky podczas niedawnej wizyty w Waszyngtonie. Główną przeszkodą w walce z islamskim państwem jest słabość armii irackiej i opozycji demokratycznej w Syrii oraz niechęć państw zachodnich do nowej interwencji zbrojnej w krajach muzułmańskich. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. I wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od tego, co dzieje się na Hisense Arena w Melbourne. Tam w 35-stopniowym upale Jerzy Janowicz walczy o trzecią rundę Australian Open z Francuzem Gaelem Monfilsem i zaczął to spotkanie znakomicie. Wygrał pierwszy set do 4, w drugim było już dużo gorzej. Monfils zwyciężył 6-1. Przed chwilą rozpoczęła się trzecia partia, w niej mamy remis 1-1 w gemach. To spotkanie transmituje Eurosport. Wcześniej Agnieszka Radwańska niemal zafundowała Szwedce Johanie Larsson tenisowy rower. Dała jej ugrać tylko jednego gema i w 44 minuty awansowała do trzeciej rundy. Nie zdąży pani złapać australijskiej opalenizny, grając tak krótko w pełnym słońcu, żartowali po meczu dziennikarze, a Radwańska na to. Wolę być biała i świeża na kolejny mecz, niż tutaj się spalać i biegać w kosie po 3 godziny. Kolejną rywalką naszej tenisistki będzie Amerykanka Warwara Lepczenko. Co w Melbourne, poza wygraną Radwańskiej i trwającym meczem Janowicza? Zwycięstwa faworytów. Nowaka Dżokowicza, Stana Wawrinki, Kajego Nishikoriego, sióstr Williams czy Petry Kwitowej. To powinna być formalność. Nasi piłkarze ręczni dziś w Mistrzostwach Świata zagrają z Arabią Saudyjską i każdy inny wynik niż wyraźna wygrana Polaków byłby sensacją. Potwierdza to rozgrywający naszej kadry Karol Bielecki. Musimy zdobyć zapłyn jak najbardziej, nie ma tu mowy o żadnych wpadkach czy nerwach i to jest nasz cel. Mecz Polaków od godziny 17 do obejrzenia w telewizyjnej dwójce. Barcelona lepsza, ale tylko o włos w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym w Pucharze Króla. Piłkarze Luisa Enrique pokonali Atletico Madryt po golu Leo Messiego 1-0. Rewanż na Vicente Calderon za tydzień. Na koniec piłkę nożną zamieniamy na futbol amerykański. W Stanach Zjednoczonych wybuchła bowiem spora afera. Chodzi o nie do końca napompowane piłki w rozgrywkach NFL. Ponoć pomogło to drużynie New England Patriots awansować do Super Bowl. Niedzielny pojedynek w lidze NFL pomiędzy New England Patriots a Indianapolis Colts zdecydował, która z drużyn zagra w Super Bowl. Gospodarze pewnie wygrali 45-7. Ten pojedynek ma jednak ciąg dalszy, a w roli głównej występują teraz śledczy. Sprawdzają oni, czy Patrioci specjalnie nie przygotowali do tego meczu 11 z 12 piłek, których było zbyt mało powietrza. Używano ich w przypadku, gdy ci byli w jej posiadaniu i prowadzili akcje ofensywne. Zbyt niskie ciśnienie w piłce pomaga rozgrywającemu lepiej trzymać futbolówkę, szczególnie w przypadku deszczu, a akurat w niedzielę padało. W Stanach Zjednoczonych zrobiła się burza na ten temat, NFL prowadzi dochodzenie, a zawodnicy Patriots traktują wszystko w formie żartu i uważają, że jest to szukanie dziury w całym, a na murawie uczciwie udowodnili swoją wyższość. Gdyby jednak okazało się, że coś jest na rzeczy, to i tak zagrają 1 lutego w Super Bowl. Ukarać można grzywną, a w najgorszym przypadku odebrać prawo wyboru futbolisty w pierwszej rundzie draftu. Z Chicago, Jan Pachlowski. Kolejny serwis sportowy w trójce tuż po 17, a w meczu Jerzego Janowicza z Gaelem Monfilsem nasz tenisista przed chwilą stracił swoje podanie i w trzeciej partii przegrywa 1-2 w gemach. A tymczasem w Polsce dzień szykuje się pochmurny, będzie padał śnieg i śnieg z deszczem, na południu możliwy deszcz i mrzawka. Temperatury umiarkowane, 0 stopni w Suwałkach, 1 stopień w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku, 2 w Szczecinie, Poznaniu i Toruniu, 3 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i we Wrocławiu, do 4 stopni w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Przyjdź i sprawdź nas. Pamiętaj o prawdziwych ratach 0%. Mediamarkt.pl. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Pierwsze promienie

the back seat, seeing how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, you've been living on the outside lane. Fotografowie za swój cel obierają przeróżne tematy, przeróżne obiekty i wydawałoby się, że tutaj nie jest łatwo widza zaskoczyć. Beth Moon udowodniła jednak, że wciąż jest to możliwe. Ta fotografka ze Stanów Zjednoczonych poświęciła dużą część swojego życia na robieniu zdjęć drzewom. Wierzy, że każdy z nich ma swoją historię, którą warto poznać i uwiecznić na fotografii. W poszukiwaniu najciekawszych obiektów odwiedziła kilka kontynentów, docierając do najbardziej niedostępnych krańców globu. O majestacie drzew liczących setki, a czasem nawet tysiące lat, niemych świadków historii świata. Wioletta Myszkowska rozmawiała z Beth Moon. Jako dziecko często wspinałam się na drzewa. Jak mawiał poeta, świat wygląda inaczej, kiedy patrzymy na niego z góry. Beth Moon nie wyrosła ze swojego zainteresowania drzewami. Już jako zawodowa fotografka przez 15 lat szukała tych największych, najstarszych, najciekawszych na całym świecie. Niektóre z tych podróży były ryzykowne. Najtrudniej było dotrzeć do Sokotry, wyspy u wybrzeży Jemenu. Kontaktowałam się z tamtejszą ambasadą amerykańską i zawsze mówiono mi, że wyprawa nie będzie bezpieczna. Po 3 latach okoliczności nie zmieniły się na lepsze, ale pojechałam i tak. Bardzo się cieszę, że podjęłam taką decyzję, bo później sytuacja w tym kraju znacznie się pogorszyła. I jak się okazało, warto było czekać, bo właśnie na Sokotrze sfotografowała jedne z najciekawszych roślin w swojej kolekcji – Drakena cinnabari, które nazywane są też drzewami smoczej krwi. W całym swoim życiu nie widziałam nic podobnego. Mieszkańcy wyspy 2 razy w roku przecinają 5 drzewa, żeby zebrać trochę czerwonej żywicy, której używają do celów medycznych, a także do malowania i farbowania. Drzewa są praktyczne. Dają lekarstwa, jedzenie i schronienie. Niektóre z nich dzięki temu przeszły do historii. A legend that Robin Hood hid with his men. Jest drzewo, w którym według legendy ukrywał się Robin Hood. Jest takie, w którym kryli się działacze walczący z apartheidem. A pod jeszcze innym królowa Elżbieta po prostu wypiła herbatkę podczas podróży. A niektóre są tak piękne, że zdjęcia robią się same. Kiedy w końcu po wielu przesiadkach i godzinach lotu dotarłam na Madagaskar, poprosiłam kierowcę, żeby od razu zabrał mnie na tak zwaną Aleję Baobabów. Dotarliśmy tam akurat na zachód słońca. Widok był niesamowity, a ja po prostu stałam i patrzyłam. Nie zrobiłam wtedy zdjęcia, bo wiedziałam, że jeszcze tam wrócę. Później szczerze tego żałowałam, przez resztę mojego pobytu niebo było pochmurne. Kiedy wróciłam do domu i wywołałam zdjęcia, byłam niezwykle zaskoczona. Okazało się, że wśród nich jest jedno, na którym widać baobaby z zachodem słońca w tle. Zupełnie nie pamiętam, żebym rozstawiała swój statyw. Zrobiłam je odruchowo. Niektóre ze swoich drzew Bevmon odwiedzała i fotografowała nawet kilka razy w różnych porach roku i być może rezultat tych właśnie wypraw, tych zdjęć będziemy mogli zobaczyć niedługo kiedyś na własne oczy. Na razie jednak możemy już oglądać zdjęcia Bevmon z serii Antyczne drzewa, portrety czasu. Wystawa jej prac pojawiła się tylko w kilku krajach Europy i do Polski nie dotarła, ale mogą Państwo zobaczyć te zdjęcia. Naprawdę warto na stronie autorki bevmon.com. Bevmon.com. A drzewami w służbie fotografii zainteresowała się Violetta Myszkowska. To Trójka za 3,5 minuty, za 4 minuty prawie. Informator ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Who, what, when, where, why, how come? Who, what, when, where, why, how come? Who, what, when, where, why, how come? Who, what, when, where, why, how come? Who, what, when, where, why, how come? Who, what, where, why, how come? Who, what, when, where, why, how come? Who, what, where, why, how come? Who, what, when, where, why, how come? Who, what, where, why, how come? Who, what, when, where, why, how come? Who, what, where, why, how come? Question, question, what's the commotion? So far, a real live band with the funky dope shit. Your style so hot, you need suntan lotion. Burning your goddamn emotions. Style so hot, you need suntan lotion. Burning your goddamn emotions. Who we are is what you hear. Groovy songs just for your ears. Where we rock, any place, anywhere. When, anytime, day or night. Why? Cause we like, how come? Cause you gotta have fun, yo. Who we are is what you hear. Groovy songs just for your ears. Where we rock, any place, anywhere. When, anytime, day or night. Why? Cause we like, yo. Who, what, when, where, why, how come? Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. 9:30 na zegarze, tu Trójka. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk, dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz, witam. Panie Wiktorze, dzień dobry państwu. Panie Łukaszu, od rana o tym mówimy, mianowicie wszyscy umownie czekają na dzisiejszą decyzję Europejskiego Banku Centralnego. No ile to da bankom gotówki, którą potem banki poprzez kredyty dadzą na europejską gospodarkę. To będzie się liczyło. No, powiedział pan, wszyscy czekają. No, czekają głównie te banki tak naprawdę. Europa czeka. Europa, strefa euro. Tak. A czy no, trzeba wyjść od tego, że rzeczywiście sytuacja w strefie euro nie jest zbyt ciekawa, bo wzrost jest ciągle nikły i perspektywy tego wzrostu są nikłe. Zagrożenie deflacją jest coraz bardziej realne. No i oczekuje się, że Europejski Bank Centralny wpompuje nawet bilion euro w gospodarkę. To znaczy przeznaczy te pieniądze na skup obligacji. Padają, prawda, tak, natomiast no, mówi się o tym, że 500 miliardów to za mało. Skromny zastrzyk, 750, no to już rzeczywiście mamy o czym rozmawiać, a bilion to wszyscy będziemy szczęśliwi. Te pieniądze przeznaczyłby Europejski Bank Centralny na skup obligacji na rynku wtórnym, czyli de facto te pieniądze trafiłyby do banków, a banki miałyby by je inwestować w rozwój gospodarki. No pytanie, czy będą chciały inwestować, czy tylko poprzestaną na tym, że rzeczywiście od nich zostaną kupione obligacje, w związku z czym założą ręce i będą szczęśliwe, że dostały zastrzyk gotówki, bo pamiętajmy, że nie tylko od sytuacji w strefie euro zależy to, jak my się będziemy rozwijali, ale także od rynków, na których inwestujemy. A pamiętajmy, że Rosja jest w bardzo słabej sytuacji gospodarczej. Chiny, jak pokazały ostatnie wyniki, co prawda rozwijają się nadal w imponującym jak dla Europejczyków tempie, ale mają najniższy wzrost od 24 od ćwierćwiecza. Podobno to specjalnie zrobili, ale no problem. To mniejsza o to, czy specjalnie, czy niespecjalnie. Natomiast no, tak jak mówię, cała ta otoczka wokół europejskiej gospodarki nie wygląda też najlepiej. Niby mamy tanią ropę, która powinna zachęcać do inwestycji, a jakoś nie widać, żeby wszyscy się do tego garnęli. Także pytanie, czy to dodrukowanie pieniądza, bo to też z tym się wiąże, w dłuższej perspektywie jeszcze bardziej nie zachwieje europejską gospodarką. No i to będzie miało znaczenie i wpływ na kursy walut. Na kurs euro tak euro, naprawdę. Tak. Ale natomiast może potem się ono osłabić i w stosunku do franka szwajcarskiego, co byłoby dla naszych kredytobiorców fatalną wiadomością, jak i w stosunku do dolara, który już jest w tym momencie wyraźnie mocniejszy od europejskiej waluty. Komentarze po decyzji Banku Centralnego o 18.45 w Euronecie Plus. Zapraszam. Panie Łukaszu, czy kupowanie energii elektrycznej za granicą na dłuższą metę jest korzystne? Zależy dla kogo, dla firm, które ją kupują, chodzi a później odsprzedają. Chodzi o to, że mniej produkujemy energii i w zeszłym roku to był pierwszy rok od wielu, wielu, wielu lat, kiedy mniej energii wyprodukowaliśmy niż zostało przez właśnie Polaków zużyte, a ten niedostatek, ta różnica została kupiona na zewnątrz i sprzedana w Polsce, bo okazuje się, że polskim koncernom łatwiej było i rozsądniej z punktu widzenia kosztów kupić tanią energię za granicą i ją sprzedać Polakom niż wyprodukować ją samemu. Ale tu należy uspokoić, że ten odsetek tej energii kupionej i sprzedanej to było około procenta czy 1,5% całej energii, którą zużyliśmy, więc bardzo mało. Nie zmienia to faktu, że tak jak pan wspomniał, jest to pierwsza taka sytuacja w historii, przynajmniej tej nowej Polski, od 25 lat. Krótkoterminowo mogłoby nas to cieszyć, bo powiedzmy, że kupujemy tańszą energię, ale długoterminowo niekoniecznie, bo to jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. To po pierwsze. Po drugie, to nasze koncerny powinny być konkurencyjne na tym europejskim rynku i lepiej, żeby one produkowały energię tanio i ją sprzedawały na zachód, niż mają ją kupować na zachodzie i sprzedając u nas. Bo wynika z tego, może wynikać z tego, że w takim razie Polacy jako jeden z przecież mniej zamożnych, jeżeli chodzi o wynagrodzenia nasze Polaków, państw w Europie, ma jedną z najdroższych energii elektrycznych. Tak. Czyli oczywiście, nie możemy zaniechać budowy oczywiście nowoczesnych. Absolutnie nie możemy zaniechać ani budowy tych węglowych. Ani budowy nowych bloków węglowych, ale to musi być zrównoważona gospodarka energetyczna. Nie możemy też zapominać o OZE. Pamiętajmy, że kraje skandynawskie i Niemcy pompują bardzo dużo pieniędzy, inwestują w odnawialne źródła energii i dzięki temu później właśnie dysponują tą tanią energią, którą sprzedają nam. Więc tutaj jest bardzo dużo zmiennych, bardzo dużo pojedynczych elementów, które budują tą całość i to na nich powinniśmy się skupić, żeby w przyszłości być eksporterem prądu, a nie jego importerem. Pamięta pan, jak padały biura podróży? Jedno za drugim. No to było zaraz po tym dużym kryzysie finansowym, tak. W 2008, 2009, 2010 roku. Tak, rzeczywiście, ale podobno sytuacja już wygląda znacznie teraz lepiej. W tej chwili biura sobie radzą bardzo dobrze i są takie przewidywania, że ten rok będzie kolejnym rokiem, kiedy żadne biuro nie upadnie. Tak, no mamy rzeczywiście po pierwsze dużo mniej upadłości, po drugie te biura są coraz bardziej rentowne, po trzecie może marże na... Tak, po trzecie może marże ich są, bo to są bardzo niskie marże w tej branży, o tym należy pamiętać, ale duży popyt i cały wolumen powoduje, że rzeczywiście są zyskowne. No i tak, mamy tanią ropę, co ogranicza ceny przelotów czarterowych. Dwa, popyt na wycieczki zagraniczne ciągle w społeczeństwie rośnie, choćby z tego względu, że powoli, ale bogacimy się, a te wycieczki zaczynają być cenowo porównywalne z wycieczkami krajowymi. To jest drugi element. No i trzeci element, myślę, że same biura podróży wyciągnęły wnioski z czasów, z kryzysu, wiedzą, co doprowadziło do takiej sytuacji i starają się przed tym zabezpieczać, uważają dokładnie. I też interesy turystów są w tej chwili bardzo dobrze zabezpieczone. Zabezpieczone, tak. Natomiast są zabezpieczone bardzo dobrze, ale to zabezpieczenie odgrywa rolę wtedy, kiedy biuro upada, a tak jak powiedzieliśmy, te biura nie upadają, w związku z czym wszyscy są szczęśliwi. No, który ma bezpieczeństwo. Tak. Ja myślę, że odgrywa to tą rolę, że turysta wylatując na taki wyjazd, czy go kupując, ma już świadomość, że jest lepiej chroniony, w związku z czym chętnie wydaje pieniądze na taką podróż. To wracamy jeszcze do franka. Otóż to ma wpływ też na sprzedaż różnych produktów. Między innymi mówi się, że bardzo mogą zdrożeć zegarki, zwłaszcza z tej górnej półki. Tylko to tak, bo ja sobie tak myślę o tym z punktu widzenia konsumenta. Ile mamy takich Polaków, którzy kupują te drogie zegarki? Pamiętajmy, że mówimy tutaj o Medze, Rolexie, tego typu markach. To są marki, które... Patek Philippe, dokładnie. Tak. To są zegarki, których ceny zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych, a kończą na kilkuset tysiącach złotych. Więc nie sądzę, żeby problemem dla kogoś, kto kupuje zegarek, powiedzmy, za 17 tysięcy, było to, że kupi go za 18,5 albo 19, albo nawet 20. Co innego, gdybyśmy mieli do czynienia z podwyżką zegarków, które kosztują dzisiaj 100 zł i miałyby kosztować 200. No to rzeczywiście może, ale pamiętajmy, że one są produkowane głównie w Chinach obecnie, a nie w Szwajcarii. Ale no tak. Wiele towarów w Szwajcarii drożeje. Nie wiem, czy pan widział w telewizji pokazują, jak Szwajcarzy jadą do Niemiec. Na zakupy do Niemiec, rzeczywiście. Tak, bo tam jest dużo taniej. No, to uwolnienie franka przez szwajcarski bank centralny spowodowało, że różnica między euro a walutą szwajcarską rzeczywiście się pogłębiła i Szwajcarom po prostu jest wygodnie kupować za granicą. To jest raz. Ale myślę, że te produkty luksusowe, które oni produkują, a mają zbyt na świecie, nie stracą wielu konsumentów i popyt na nie będzie taki sam. Z tego względu, że jak wiadomo, w kryzysie bogaci się bogacą. Zanikają, proszę państwa, tak zwane siłowe metody kradzieży samochodów. A nowe metody to ingerencje w systemy komputerowe aut. Do czego to doszło? Postęp, panie Łukaszu. Rzeczywiście z Polonesa czy starego samochodu najłatwiej było kogoś po prostu, za przeproszeniem, wyciągnąć za betę i odjechać. W nowych autach często jest tak, że nawet nie wyciągamy kluczyka z kieszeni, żeby ten samochód uruchomić. W związku z czym złodzieje musieli nadążyć za tym postępem technologicznym, jaki ma miejsce w motoryzacji, i sami korzystają z tej elektroniki, której jest pełno w nowych autach. No i tu pojawia się podmiana komputera, o której pan wspomniał, to taki najprostszy sposób, bo jak podmienimy ten komputer, to wszystko zaczyna nam funkcjonować tak, jakby to był nasz samochód, czyli mamy i zamek centralny działa i można odpalić to auto i nie działa alarm i można rozbroić immobilizer i tak dalej. Teraz i tak będziemy dalej zakładać takie systemy komputerowe, żeby chroniły tamten komputer. No. Ja myślę, to jest tak, no wiadomo, że producent samochodu czy producent elektroniki zawsze stara się być krok przed złodziejem, natomiast złodziej stara się dotrzymać tempa producentowi i niestety będzie to miało miejsce zawsze. Obawiam się, że za chwilę możemy dojść do takich czasów, gdzie w ogóle nie trzeba będzie podmieniać komputera, tylko najzwyczajniej zhakować samochód, czyli tak jak hakują nam komputery, tak samo będziemy hakowali tylko i wyłącznie auta. Była już nawet taka próba, chyba w zeszłym roku, ile pamiętam, grupa informatyków wysokiej próby zasymulowała atak na samochód Google'a, który testowany jest samochód, który jeździ bez udziału kierowcy, potrafi jeździć sam, i próba była skuteczna. Także była to już się dzieje. I wyobraźmy sobie taką sytuację, czysto hipotetycznie, póki co oczywiście nowe auta mają bardzo dużo systemów typu potrafią już wręcz same skręcać, to znaczy utrzymują samochód na linii. Wiele aut ma tak zwany elektroniczny układ kierowniczy, to znaczy steruje nim komputer, a nie ma żadnego przełożenia jakiegoś bezpośredniego między kierownicą a kołami. I wyobraźmy sobie, że do tego komputera właśnie włamuje się jakiś haker, tak? I zaczyna sterować wręcz naszym samochodem. Są aktywne tempomaty, samochody same hamują, same przyspieszają. Tym wszystkim sterują komputery. I wyobraźmy sobie zagrożenie, kiedy do przestępców o wysokich informatycznych umiejętnościach dostają się pewnego rodzaju narzędzia, którymi, za pomocą których mogą sterować tymi autami. No ja widzę w tym poważne zagrożenie, jako człowiek, który pasjonuje się motoryzacją i jest mu bardzo bliska. Mówią, że to dla bezpieczeństwa naszego wszystko, no ale jak się okazuje, to może się wszystko też obrócić przeciwko nam. Już więcej nie straszymy. Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej i Wiktor Legowicz. Dziękuję państwu serdecznie. I do poniedziałku, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Znajdź czas na małe przyjemności w tym tygodniu w Kauflandzie. Jogurt kremowy Danon Fantazja złoty 29 i kawa rozpuszczalna Jakobs Gold 16,75. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Quand la nuit devient blanche et quand d'homme sourit, quand je tire par la manche mon frère d'homme, mon ami, c'est que la nuit est belle, le temps s'est arrêté, c'est qu'elle sera longue, on peut y inviter. Quand la nuit devient blanche, quand la nuit se prolonge, quand l'ivresse s'élance, petit homme éponge, on n'a plus la vingtaine d'hommes, d'hommes, c'est la vie, à nous de la centaine, voilà c'est dit. On a qu'une vie, mon cher. Quand la nuit devient blanche, que Johnny la retient, c'est qu'il vit la belle ville, Morricone chez Tintin. La mémoire s'emballe et tous nos souvenirs appartiennent à la nuit, ne vois-tu rien venir. Quand la nuit devient blanche, que maman n'en sait rien, les cow-boys, les Comanches, les flics et les Indiens. Le soir de pleine lune, la grâce des vampires, les hommes couverts de plumes et les mauvais satyres. Dum, dum. Dommage, dommage. Le poney est lancé, chevauché fantastique sur le Rio Grande. Quand le tout m'as-tu vu se noie dans le champagne, et quand même Paris prend des airs de campagne. Quand la nuit devient blanche, le temps passe et la vie, comme c'est la dernière manche du western spaghetti. Mais qui sait ce soir où mèneront les étoiles, au fond d'un bar ou à ton dernier bal. On a qu'une vie, mon cher. Disait c'est plus de mon âge. Dommage, dommage. Et même si on prend cher, on a qu'une vie, mon cher. Disait c'est plus de mon âge. Dommage, dommage. Et même si on prend cher, on a qu'une vie, mon frère. C'était nul le pampon alors. C'était ridicule. Do południa. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła. Kradła. Czerwono twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca blask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Brzask, Skubas na miejscu 16 w ostatnim notowaniu listy przebojów Trójki, na miejscu 1 Mela Koteluk i Żurawie Origami. To Trójka, audycja do południa za 11 minut 10. Do południa małpa.polskieradio.pl, SMS 71335. ABC Popkultury. A skoro zbliżamy się do 10, to teraz Katarzyna Borowiecka, alfabetycznie i kulturalnie. N jak nowość. Ale czy na pewno? Czasami można odnieść wrażenie, że w kinie wszystko już było. King Kong w 1933. Attention all stations. Kong is going west. He is making for the Empire State Building. W 1976. King Kong. A fantastic adventure. I w 2005. Wszystko już gdzieś widzieliśmy. Jeśli nie w kinie, to w telewizji. Hannibal Lecter wrócił ostatnio na małe ekrany w serialu pokazującym wydarzenia sprzed jego zdemaskowania i uwięzienia, ale przecież wcześniej jeszcze kilka razy pojawiał się w kinie już po Milczeniu Owiec. Dr. Lecter, I need you to help me with a psychological profile. Dinozaury wrócą w tym roku w filmie Jurassic World. You just went and made a new dinosaur? Probably not a good idea. A za rok po raz kolejny zobaczymy w kinie historię Ben-Hura. Więc dziś skupmy się na kilku obco brzmiących słowach, bez których, jak się okazuje, nie da się opowiedzieć o współczesnym kinie popularnym. Pomoże mi w tym krytyk filmowy Sebastian Smoliński. Remake. Wersji polskiej brak. Chodzi o ponowne zekranizowanie tej samej historii. Opowiedzenie jej raz jeszcze, albo tak samo, albo zupełnie inaczej. Na przykład Gus Van Sant zrobił w latach 90. remake Psychozy Hitchcocka i poszedł ujęcie za ujęciem, by zapiewał wzorem. Dlaczego robimy remake'i? No oczywiście cyniczna odpowiedź jest taka, że dla pieniędzy, ponieważ historia, jeśli raz się sprzedała, to możemy ją opowiedzieć jeszcze bardziej barwnie, z jeszcze większą ilością efektów specjalnych, z lepszymi aktorami, może za większe pieniądze zrobić nowy film, na który pójdzie kolejne pokolenie widzów albo po prostu widzowie kilka lat starsi. Ale też wydaje się, że są takie historie, które zawsze przyciągają twórców, reżyserów, albo takie szczególnie silne. King Kong jest ciekawym przykładem, bo Peter Jackson, który zrobił trzecią wersję King Konga przed dekadą, od dziecka marzył o tym, żeby tego King Konga zrobić. Tak go zafascynował pierwowzór z lat 30., że myślał, że mam już fantastyczną technikę, mam już umiejętności, które nabyłem w ciągu ostatnich 20 lat robiąc filmy. Zrobię wreszcie, zrealizuję swoje marzenie i zrobię mojego fantastycznego King Konga. Czyli poniekąd remake'i mogą powstawać z miłości. Sequel. Po polsku można go nazwać kontynuacją. Sequel to jest jakby poszerzenie uniwersum. I rzeczywiście, no już w Hollywood myśli się po prostu właśnie seriami, więc jakby sequel jest dopowiedzeniem, rozszerzeniem. Ta moda nasiliła się w ostatnich latach, ale też no możemy wrócić do początków kina, gdzie bardzo popularne właśnie były serie z takimi samymi bohaterami. Chociażby spójrzmy na sylwetki komików niemych. Chaplin zawsze był tym Trumpem, od kiedy stworzył tę postać. Więc jakby też widzowie byli przyzwyczajeni do tych samych bohaterów. No i myślę, że dzisiejsze seriale też jakby korzystają z takiej potrzeby widzów, żeby przebywać z bohaterami więcej niż tylko, powiedzmy, przez 2 godziny. Prequel. Wytłumaczyć trzeba opisowo. Prequel, czyli ta opowieść o losach przed, pokazuje nam drogę do punktu, w którym zaczyna się ten oryginalny film. Najpopularniejsze prequel ostatnich lat, no to jest Hobbit, Nowe Gwiezdne Wojny, gdzie oglądamy film o młodym Anakinie Skywalkerze i wiemy już o nim, że potem będzie Darthem Vaderem, no ale jakby rozkoszujemy się tym, że jeszcze zobaczymy, co tam się działo jeszcze więcej. Wróćmy do nowego Ben-Hura. Yes, the spectacle, the color, the excitement, the human drama of Ben-Hur has swept the world. Przyszłoroczny będzie remake'iem filmu Williama Wylera z 1959 roku. Na ekranie zobaczymy m.in. Morgana Freemana i w roli Poncjusza Piłata Pedro Pascala. Być może kolejną generację widzów porwie ta historia, albo tym chętniej będziemy wracać do klasycznej. Słownikowe lekcje też jeszcze pojawią się w cyklu ABC Popkultury. W zakresie popkultury edukowała Państwa Katarzyna Borowiecka. Jeżeli ktoś nie ma dość i nie może się doczekać kolejnego spotkania, które już za tydzień przed 10, proszę zajrzeć na facebookowy profil ABC Popkultury właśnie. Zerkam sobie na zdjęcia Łukasza Supergana, który nie tak dawno wędrował po Iranie, pieszo, samotnie. Dużo tutaj odcieni i szarości, i zieleni, i metaliczny kolor gór Zagros w zachodnim i południowym Iranie. Ale gdzie nie gdzie też